यह प्रवचन परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 1 नवंबर 1994 को सायं 3 बजे राम जीवन सत्संग भवन वृंदावन में हुआ। राम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः मुक्ति उक्ति कुछ नहीं है महाराज जी। आप कहते हैं कि भगवत भजन भगवान का भजन करने से मुक्ति हो जाएगी, क्या वास्तव में मुक्ति होती है या मुक्ति स्वरूप ही है? देखो भाई, बंधन मालूम देता है तो मुक्ति जरूर है। जिस किसी को कोई बंधन मालूम देता है, पराधीनता मालूम देती है, उस अपने में कमी मालूम देती है, हमारे मन चाही नहीं होती दुख मालूम देता है, बिना चाही हो जाती है दुख मालूम देता है, तो ये बंधन है। तो बंधन है वहां मुक्ति है, बंधन है ही ना, मुक्ति है वो तो। जिसको बंधन का अनुभव होता है उनके मुक्ति होती है। अरे बंधा हुआ वो तो मुक्त होगा? मुक्त थोड़ा ही मुक्त होगा, वो तो मुक्त ही है, मुक्त स्वरूप ही है। तो ये मुक्त स्वरूप है, उसकी मुक्ति क्या होगी? बंधन अनुभव होता है तो इस बंधन से छूटने का ना मुक्ति है। कोई देश विशेष ऐसा है वो नहीं है, वैसा भी है, परंतु मुक्ति ना छूटने का है। पराधीनता का कमी का अनुभव करते हो कि नहीं? अगर पराधीनता कमी का अनुभव करते हो तो इसे छूटना भी है, उसका नाम मुक्ति है, जरूर होती है। कदे क्रोध और उद्वेगन को कैसे कम करें, कैसे बस में करें? बस में क्या है, क्रोध कब होता है? एकदम मन चाही बात नहीं होती है, हम चाहते हैं वो नहीं होता है तो क्रोध आता है। हमारी कामना की पूर्ति में कोई बाधा देता है तो क्रोध आता है। तो वो क्रोध दूर कैसे हो? अपना कामना मत रखो, कामना करने का कोई लाभ नहीं है। अभी ज्यादा तो नहीं, और कई बातें पूछी है। ये मूल बात है, मन में जो कामना करते हैं उस कामना से किसी तरह का भी लाभ नहीं है और सब तरह का नुकसान है। अरे कामना को छोड़ क्रोध नहीं आएगा, कामना के बाधा लगने से क्रोध आता है। अपनी अभिमान में मैं कुछ बड़ा हूँ उसमें टक्कर लग जाए तो क्रोध आता है। तो बड़ेपन का अभिमान और कामना ये कारण हुए, इनका त्याग करो, क्रोध नहीं आएगा, उद्वेग नहीं होगा। नारायण नारायण नारायण। दूसरी बात पूछी है कि रामायण में सभी भक्तों ने शबरी को श्रेष्ठ बताया है और केवट को भी बहुत सम्मान दिया है, जबकि ये दोनों शूद्र थे। इसके विपरीत ऐसा भी लिखा है कि शापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूजे अश गावै संता, पूजे विप्र शील गुण हीना, शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। इस विरोधाभास को दूर करें, और ये उस उपायों का क्या मतलब है। तपस्या शंभु को शूद्र को राम जी क्यों मारा, कृपया सुनने की कृपा करें, क्योंकि कुछ हरिजन लोग मुझसे ऐसे प्रश्न करते रहते हैं, उस समय मैं निरुद्ध हो जाता हूँ। सिर्फ इतना ही कहकर रह जाता हूँ कि संत और भगवान समदर्शी होते हैं, वे कभी गलती होती नहीं, उनसे कभी गलती होती नहीं। बस ठीक है, आप कहना बहुत ठीक है। शंभु को क्यों मारा, जो शूद्र को नहीं करना चाहिए शास्त्र ने निषेध किया है वो तब कर रहे थे। शेष वे कर्मणि अभिजता, वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने चलना चाहिए, उस मर्यादा के लिए किया था। वो शूद्र होने से मारा गया ये कारण नहीं है उसमें। शूद्र होकर ब्राह्मण की तरह काम करे, जो ब्राह्मण के लिए विधान है वो अनुष्ठान करे तो वो उसके लिए पाप है, तो अनुष्ठान करने से दोषी होता था और मार देने से वो निर्दोष हो गया। शेष कर्म है स्वकर्म ना तो व्यर्थ सिद्धि बिंदु मान हुआ। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मा सुनिश्चिता, स्वधर्मे निधन श्रेय पर धर्मो भयाव। तो ब्राह्मणों चित तप है वो न करे, शूद्रों चित करो कोई मरा नहीं जाएगा। तो मर्यादा विरुद्ध करने से उसको मारा। और ये उत्तर आपने ठीक दिया कि भगवान और संत करते हैं वो ठीक करते हैं, हमारे समझ में आवे चाहे ना आवे। तो वर्ण मर्यादा के विरुद्ध काम करने से मारा गया। अब दूसरी बात, वो जो पहले गई वो बात अब कहता हूं। खूब आप ध्यान से सुने, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। कबंध को मुक्ति दिए पहले, इसके बाद आए सूर्य सबरी का प्रसंग। तो कबंध था वो किस पाप से हुआ था, तो वो ब्राह्मण के श्राप से राक्षस बना था। तो वह कहते हैं भाई ब्राह्मण को कभी कुपित नहीं करना चाहिए, और शाबद ताड़ पर अंतर विप्र पूज अशा वही संता है, पूजे विप्रशील गुण ही ना शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। वह बात कही, परंतु उसके प्रसंग में अब ख्याल करके आप सुने, ताई राम गति दे उदारा, ताई राम उसी को ताई दे गति राम उदारा, शबरी के आवश्यक उदारा। मानो उसका प्रसंग और शबरी का प्रसंग इतना मिला दिया गोस्वामी जी ने, एक सुपाय में दोनों बात कह दी। उसको राम जी ने उदार राम जी ने गति दी और शबरी के यहाँ पधारे। अभी तो ब्राह्मणों की प्रशंसा कर रहे, पास पास में दूर नहीं है काम, वही वही। और तत्काल ही शबरी के पास उधारे। और शबरी क्या कहती है कि तो मैं तो महाराज अधम अते अधम अधम अति, अधम अते अधम अधम अति नारी तिन मैं मति मति मंद अघारी। ये बात कह रही है। और भगवान कहते हैं कि जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन पल बल परिजन गुण चतुराई, भक्ति हीन नर सोए कैसे, कि बिन जल बारिद देखिए दशे। कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानो एक भक्ति करना था। इतनी प्रशंसा कर रहे उनकी, तो शबरी की इतनी प्रशंसा कर रहे, अभी ब्राह्मण की प्रशंसा कर रहे थे। तो ये शंका बिल्कुल उठती है, प्रसंग सही है। अब इस विषय में कुछ बातें कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुने। जहाँ वर्ण धर्म की मर्यादा है, वहां उस मर्यादा में ब्राह्मण की महिमा कही जाती है। और वो ठीक वैसी महिमा है। कुछ भी होता सापद होता पर उसका अंदर तो भी विप्र पूज्य है। जब मरण धर्म है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो उस मर्यादा में ऐसी ही बात है। पर जब भक्ति की बात आती है भगवान के भजन की भगवान के संबंध की वह वर्ण धर्म की बात नहीं है, वह प्रेम की महिमा है। वह ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंग्रेज हो अरिजन हो कोई गण हो वह केवल मानो एक भक्ति करना था, एक भक्ति करना था मानता हूँ। तो भगवान में जहाँ प्रेम होता है वहाँ ये वर्ण धर्म नहीं लगता है। प्रेम का दर्जा सबसे ऊंचा है। वे वर्ण और आश्रम दोनों से ऊंचे हैं। बहुत जगह ऐसा प्रसंग आया है। अब ये शंका होती क्या बात है, तो क्या क्या है, जब भगवान लक्ष्मण जी से हैं, जब भक्ति की बात कहते हैं तो उसमें कहते हैं सबसे पहले विप्रपद पूजा, सबसे पहले प्रथम है ब्राह्मणों का पूजन करो। और सबरीशा कहते हैं तो कहे प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये दो बात कही। प्रथम पूज्य वो ब्राह्मणों का पूजन बताया या संतों का संग बताया, तो तात्पर्य क्या हुआ। तात्पर्य ये है जो वर्ण धर्म की मर्यादा है उस मर्यादा में ब्राह्मणों की महिमा है, परंतु परमात्म तत्व की प्राप्ति में उधर चलने में ज्ञान की और ज्ञान से भी विशेष भक्ति की महिमा है। तो ब्राह्मण की महिमा यहाँ वर्ण में है, यहाँ है। अगर ये जो उद्धार होगा कल्याण होगा वो ब्राह्मण का नहीं हो जाएगा, ब्राह्मण में कल्याण हो जाएगा, अरहंत्य जो तो कल्याण नहीं होगा, ये बात नहीं होगी। मर्यादा में ब्राह्मण की मर्यादा है, ब्राह्मण का आदर करना चाहिए, कभी ब्राह्मण का निरादर नहीं करना चाहिए, ये तात्पर्य है वहाँ पर। अब वहाँ शूद्र गुणगण ज्ञान प्रवीण है, शूद्र हो तो वह शूद्र होगा, शूद्र की दृष्टि से वो पूज्य नहीं होगा, वो ब्राह्मण की दृष्टि से वर्ण धर्म की जहाँ मर्यादा है वहाँ वही दी जाएगी। जैसे भगवद गीता में बताई है, दो तरह से बताती है। एक तो बात यह आती है कि वे शारीरिक तप बताया भगवान ने, तो शारीरिक तप में क्या कहा, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आजमम ब्रह्मचर्यम अहिंसा से शारीरम तप उच्यते। तो शारीरिक तप के बीच में देव द्विज गुरु प्राज्ञ चार नाम लिए, इनका पूजन करना, ये बात बताई। तो शारीरिक तप में ये चार बात बताए, इसका क्या तात्पर्य है। अब आप ध्यान दें, देव द्विज गुरु प्राज्ञ, तो देवता वाले क्या लेना चाहिए, देव करके जो शास्त्रों में देव 33 कोटि देते हैं, पश आदित्यान वसून रुद्रान अश्विन, आदित्य 12, पश आदित्यान वसून 8, बराठ 20 और रुद्रान 11 और अश्विन 2 है 33। ये देव शब्द के खास ये 33 है, पश आदित्यान वसून रुद्रान अश्विन, ये देव है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश ये है, तो इसमें ये 5 देव है, और एक सूर्य भगवान है, एक विष्णु भगवान है, 2 तो ये है और 3 एक ही घर के हैं, शिव शक्ति और गणेश। ये 5 देव मुख्य है, ये 5 देव देवता है, ये देव ईश्वर कोटि के देव है, इनकी संप्रदाय चलती है। जैसे शैव संप्रदाय है ऐसे वैष्णव संप्रदाय है, ऐसे शाक्त संप्रदाय है, सौर संप्रदाय है और गाणपत संप्रदाय है। गाणपत और सौर आज देखने में बहुत कम मिलते हैं, पर शास्त्रों में ये 5 संप्रदाय है। कई वैष्णव है, कई शैव है, कई शाक्त है, कई गाणपत है, कई सौर है, तो ये 5 ईश्वर है। ईश्वर में इन्हें मंदिर बनाना होगा, तो वैष्णव मंदिर बनेगा तो बीच में विष्णु भगवान का मंदिर होगा और चारों तरफ इन चारों का सूर्य शक्ति गणेश इनका होगा। जहाँ शक्ति का पूजन होगा तो बीच में शक्ति को मुद्दा रहा और विष्णु भगवान शंकर गणेश सूर्य चारों तरफ होंगे। जहाँ सूर्य का मंदिर होगा तो सूर्य तो ईश्वर की जगह होगा और वहाँ विष्णु और शंकर शक्ति सूर्य गणेश ये देवता की जगह होगी। ऐसे गणेश जी का मंदिर बनाया जाएगा, गणेश जी ईश्वर की जगह बीच में होंगे, चारों ये चारों तरफ होंगे। तो ऐसे पांचों ईश्वर कोटि देवता है, ये संप्रदायों के आचार्य है। तो ईश्वर देव को देव करके इनका पूजन लेना चाहिए। 33 करोड़ देव तो बताए 33 कोटि और ये 5 ईश्वर कोटि के देवता, तो देव करके इनको लेना चाहिए। अब आया देव द्विज, द्विज किसको लेना, तो द्विज नाम है द्विजन्मा, इनके 2 जन्म होते हैं। तो द्विज नाम दांतों का भी है, द्विज नाम पक्षी का भी है और द्विज नाम ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीनों का भी है। द्विज का अर्थ क्या, 2 बार जन्म हो जाए, तो 2 जन्म होता है। क्या होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश, इनका जन्म एक तो माँ बाप से होता है और फिर संस्कार देकर के इसको गायत्री दिया जाता है, तो गुरु और गायत्री से जन्म होता है दूसरा जन्म। जनेऊ जब तक नहीं होते तब पंडित ब्राह्मण का लड़का भी गायत्री का अधिकारी नहीं है, वेद का अधिकारी नहीं है। जब द्विजाति संस्कार होता है उसके बाद वेद का अधिकार होता है। तो द्विजाति संस्कार में 2 बार जन्मा, माँ बाप से जन्मा और गुरु गायत्री से जन्मा। ऐसे दांत भी द्विज है कि पहले दूध के दांत आते हैं फिर बिगड़ के दूसरे दांत आते हैं, तो उसका नाम ही द्विज है। जैसे पक्षी है वो पहले अंडा पैदा होता है फिर अंडा फूट कर फिर पक्षी पैदा होता है, वो भी 2 जन्म आए, उसका नाम ही द्विज है। अब इतना का द्विज है तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ, तो देव द्विज लेना तो द्विज क्या लेना चाहिए, तो यहाँ द्विज शब्द से ब्राह्मण लेना चाहिए, तो पूजन की बात आई है ना। द्विज नाम होने से यहाँ पक्षी का नाम नहीं होगा, क्षत्रिय वेश का नाम भी नहीं होगा, दांतों का नाम भी नहीं होगा, द्विज नाम ब्राह्मण। जो पूजन मांगा आया है तो द्विज करके ब्राह्मण लेना चाहिए। देव द्विज और गुरु, गुरु और क्या लेना कि माता पिता और आचार्य, माँ बाप गुरु है, माता पिता तीर्थ गुरु, तीर्थ होती गुरु है ये। तो प्रथम गुरु माँ होती है, पिता भी गुरु होता है और आचार्य जिसे हम पढ़ते हैं वो गुरु होता है। जो जनेऊ देता है वो गुरु होता है, शिक्षा देता है वो गुरु होता है। गुकारस अंधकारस रुकारस अनिरोधकृत, जो हृदय में होने वाले अंधकार को दूर करे वो गुरु होता है। तो हृदय में अंधकार हमारे हो तो दूर गुरु होता है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं मार्ग जानते नहीं, किसी से मार्ग पूछते हैं तो मार्ग नहीं जानते, ये मेरे अंधेरा है, वो बता दे कि तुम ऐसे ऐसे मार्ग किस तरफ है, तो वो गुरु हो गया उस विषय में। जिस विषय में प्रकाश देता है वो गुरु होता है। ऐसे विद्या के विषय में प्रकाश देते हैं, एक परमात्म तत्व के विषय में प्रकाश देते हैं, एक हृदय में देवी संपत्ति आया करके आज संपत्ति दूर करने प्रकाश देते हैं, वे प्रकाश देने वाले गुरु होते हैं। तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ, अब सोच रहा प्राज्ञ, तो प्राज्ञ करके क्या लेना चाहिए, क्योंकि देवता भी आ गया द्विज भी आ गया और गुरु आ गया, फिर प्राज्ञ शब्द आया। तो प्राज्ञ शब्द का तात्पर्य यह है कि एक तत्व की जीवन मुक्त महापुरुष है, वो देवता भी नहीं है और ब्राह्मण भी नहीं है, देव द्विज और गुरु भी नहीं है, कोई दीक्षा भी नहीं ली, कोई हमारे गुरु ने ही पढ़ाया। तो देव द्विज गुरु तीनों से अधिक अतिरिक्त है, समझोगे शूद्र जाति में है, शबरी जैसे आप कहे केवट जैसे ऐसा है, तो जो देव द्विज गुरु नहीं कह सकते, पर तत्वज्ञ है तो तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष है, वो प्राज्ञ लेना चाहिए। तो वहाँ तत्व को जानना है, वो बड़ा उसमें बड़प्पन वो तत्व का है, इस वास्ते प्राज्ञ शब्द दिया। गीता में शब्द छोटे छोटे शब्द भी बड़े भावपूर्ण है, तो ये बात ली। तो अब बड़ा कौन होगा, तो जो गुरु तत्वज्ञ पुरुष है उसका सबसे ऊंचा दर्जा बताया है। वृद्ध बताए कि वृद्ध है, कोई धन वृद्ध है, कोई आश्रम वृद्ध है, कोई वर्ण वृद्ध है, कोई अवस्था वृद्ध है, सर्वे देव वृद्ध से संपूर्ण वृद्ध ज्ञान वृद्ध है उससे अधिक है। जैसे परीक्षित महाराज उपवास करके गए वहां साफ हो गया कि इस दिन सातवें दिन तक्षक नशेगर में जाओगे तो फिर क्या करना चाहिए, तो तपस्या करने के लिए उपराज छोड़कर गंगा जी किनारे बैठ गए। ऋषि मुनि सभी आए, अब सब में विचार होना चाहिए भी क्या करना चाहिए, सात दिनों मरने वाला है तो आज मनुष्य जन्म मिला है कल्याण के लिए, तो जल्दी से जल्दी सुगम से सुगमता से कल्याण हो जाए ऐसा विचार कर रहे थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे, वे सब इकट्ठे हुए, इधर में आ गए सुखदेव मुनि। सुखदेव मुनि 16 वर्षों की अवस्था बताई, 16 वर्षों की अवस्था थी, अब दूष वेश था और आ रहे थे मृत स्त्री वाले अवधूत वेश, स्त्रियां और बालक दोनों तरफ दोनों कह रहे थे, बालक कोई धूल फेंकता है, कोई कुछ कहता है, कोई पागल कहता है, ऐसे बालक के पास घूम रहे हैं, अब ये अपनी मर्जी में मौज में चल रहे हैं। तो वहां कहता भागवतम शनै, धीरे धीरे भागवत का पाठ कर रहे हैं, कंठस्थ भागवत कह रहे हैं और चल रहे हैं। जब परीक्षित की सभा में आए तो बूढ़े बूढ़े उनके बाप प्यास जी महाराज, पराशर जी दादा शक्तिवान थे कि नहीं पता नहीं वशेष का, परंतु वे बाप दादा बूढ़े बूढ़े सफेद दाढ़ी वाले खड़े हो गए। तो खड़े हो गए तो राजा लोग होते हैं उनमें बैठने उठने का बड़ा विचार होता है, किसको कुर्सी देनी चाहिए, किसको आसन देना चाहिए, ये राजाओं में ज्यादा ख्याल होता है। तो राजा थे परीक्षित, उसके मन में अब बात क्या है, ये बूढ़े बूढ़े ऋषि बैठ रहे हैं, अरे एक लड़का आया इनका सामने, बेटा और पोता है और बाप और दादा के समान बड़े बड़े सफेद दाढ़ी वाले ऋषि मुनि बैठे हैं, तो इनको क्यों उत्थान दिया गया, शंका हुई। तो बताया सर्वे थे ज्ञान वृद्ध से किंकरा शिष्य किंकरा, जो ज्ञान वृद्ध होते हैं उनके सब शिष्य और किंकर सब दास है, जितने कितने बड़े हो, वर्ण में बड़े हो, आश्रम में बड़े हो, धन में बड़े हो, बल में बड़े हो, पद में बड़े हो, संसार का अधिकार यदि मिला हुआ हो, कितने ही बड़े हो, सबसे बड़ा वो ज्ञानी माना गया था प्राज्ञ, तो ये प्राज्ञ करके उसका नाम लिया गया, तो वो सबसे बड़ा होता है। जैसे प्राज्ञ ज्ञानी बड़ा है ऐसे ही भगवत भक्त बड़ा है, वहाँ वर्ण धर्म आदि है वो मर्यादा में है, ये मर्यादा से अतीत है, भगवान के जन चार वर्ण और चारों आश्रमों से ऊंचे माने गए, वो इनके अतीत हो गए हैं, गुणातीत वो कहलाते हैं, तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष गुणातीत है, और ये सब सृष्टि चारों वर्ण गुणों में है, गुणों से ही चार वर्ण है, गुण हुए तो गुण में क्या अगर चार हो गए, गुण तो है तीन, तीन गुण है तो उनके टुकड़े किए जाए, तीन गुण होंगे तो कितने होंगे, आपसे हम पूछे कि एक चोट से दो टुकड़े होते हैं तो तीन टोक से कितने टुकड़े होंगे, एक चोट से दो टुकड़े होते हैं या तीन टुकड़ा से छह होना चाहिए ना, तो तीन गुणों से चार ही वर्ण बनते हैं, चार ही आश्रम बनते हैं। अब क्या कि एक टुकड़े दो हुए लवे दो फिर दो करेंगे तो एक एक ही बढ़ेगा, दो कैसे बढ़ेंगे, चाहे 100 कर दो तो 101 हो जाएगा, एक अधिक हो गया, पहले हो गया हो गया, अब जयराम जी अब कुछ नहीं है, अब तो बस एक एक होगा। तो इस तरह से चारों वर्ण ये तीनों गुणों से बने हुए हैं, अब गुणों से बने हुई सृष्टि से गुणातीत होगा, उनसे ही होगा, वो गुणों को उदृतरण कर गया है और सबसे ऊंचे परमात्मा है, उन भक्ति से भगवान के साथ संबंध हो गया तो इस मर्यादा में कैसे रह गया, वो इससे ऊंचा हो गया, इस वास्ते चारों वर्ण आश्रम से ऊंचा वो प्राज्ञ है, वो तत्व वास्तविक ब्राह्मण नहीं है, सन्यासी नहीं है और वो गुरु भी नहीं है, तो क्या किस्म होती है, देवता भी नहीं है, देव द्विज गुरु तीनों में निर्दति नहीं होती, किस्म होगा तो वो प्राज्ञ में होगा, इस वास्ते भक्ति का और ज्ञान तत्व ज्ञान का आदर बहुत अधिक किया है। उस वो जो वर्ण को लेकर के विद्या को लेकर के योग्यता को लेकर जो तिरस्कार करना है ये वास्तव ठीक नहीं है, तो करते हैं करो, वो वर्ण का अभिमान होता है, वो वर्ण का अभिमान होता है, इस बात तिरस्कार धन का अभिमान वो तिरस्कार कर देता है, राज्य का पद का अभिमान वो तिरस्कार कर देता है, तो वो जो गणता ही नहीं। तो ये अभिमान है, वो अभिमान तो पतन करने वाला है। भगवान अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वाच, भगवान को अभिमान बुरा लगता है, दैन्य अच्छा लगता है। तो ये जो बात आई राम गति दे राम राम जी ने उसको गति राक्षस को गति दे करके शबरी के गए, तो शबरी की महिमा करते हैं। वो शबरी है भगवान की भक्त, उस भक्ति की महिमा भगवान ने बताई। वहां सब ऋषि मुनि आए, ऋषि मुनि आए तो शबरी को, शबरी भी आई। शबरी डरती बहुत थी, जितने ऋषि मुनि महात्मा थे उसे डरती थी। एक मतंग ऋषि ने उसको आश्रय दिया, बूढ़े संत थे, तो बेटा तुम यहीं रहो, यहाँ रह जाओ। तो संतों ने मतंग ऋषि की निंदा करी कि असूत को आश्रय दे दिया, महाराज ने ठीक नहीं किया। तो महाराज कहते कोई बात नहीं है, और डरती भयभीत होती जैसे बालक हो को माँ बाप कहते बेटा बैठो यहाँ बैठ जाओ, ऐसे सभी वो दिया मतंग ऋषि ने आश्रय। तो वो डरती थी, रात्रि में छिप छिप करके ईंधन डाल देती थी, ऋषियों के आने जाने की डगर बुहार करके कंकर दूर कर देती, बाड़ू बिछा देती, सबकी सेवा करती। बट डरती कि मेरी छाया न पड़ जाए, मेरी छाया पड़ जाए अशुद्ध हो जाएंगे। इस वक्त अपने को नहीं मानती थी, बड़ी डरती थी, अपने को नीचा मानती थी। और वास्तव में जो अपने को नीचा मानता है वो ऊंचा होता है, ऐसे किसी वर्ण आश्रम को लेकर अपने को ऊंचा मानता है वो नीचा होता है। क्यों ऊंचा मानता है तो उसको बहम है कि मेरे को नीचा न मान ले, तो वास्तव में नीचा है ना, तो बहम क्यों होता है? ऊंचा ही हो तो बहम क्यों होता है कि मेरे को नीचा न मान ले? और भक्तों को नीचा मान ले बहम होता ही नहीं, मैं तो नीचा ही हूँ साफ ही। तो भगवान की दृष्टि में ऊंचा है, इस वाले चारों वर्णों से भक्त को ऊंचा बताया है। तो शबरी की महिमा है, निषाद राज की महिमा है, ये वास्तव में भगवत भक्ति के कारण से है, वर्णाश्रम के कारण नहीं है। तो वर्णाश्रम कारण तो ब्राह्मण ही पूजनीय होगा। अब ये दोनों बातें हैं तो क्या बात है, यहाँ जो मर्यादा में हमें काम करना है यहाँ तो वर्ण मुख्य है, और जो कल्याण होगा उद्धार होगा भगवत धाम में जाएंगे ये उद्धार होगा, वहाँ वर्ण मुख्य नहीं रहेगा, वहाँ तो तत्व ज्ञान और भक्ति मुख्य होगी। भक्ति और ज्ञान मुख्य इतनी बात नहीं है। एक शूद्र है और वो अपने शूद्र धर्म में ठीक तरह से चलता है, और एक ब्राह्मण है ब्राह्मणोचित कर्म में गलती करता है, तो शूद्र से नीचा है वो। शूद्र अपने धर्म में रहता है, ब्राह्मण अपने धर्म में तो बरोबर है, दोनों बरोबर है। क्यों अपने में शेष ये कर्मणीय भी रहता संक्षिप्त लभ दे न। अब समो दमस तप शोचं शांति राजो मेव ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, नौ धर्म बताए ब्राह्मण के, अरे शौर्यम तेजो धृतिर सात बताए, अरे कृषि गोरक्ष वाणिज्यम तीन बताए, अरे प्रजात में एक ही बताए शूद्र के लिए। तो शूद्र के एक परिचर्या करे ठीक तरह से वो अपने सद्भाव से, और एक ब्राह्मण नौ धर्म पालन करने के लिए आदर पूर्वक, तो दोनों बरोबर है। क्षत्रिय क्षत्रिय छात्र धर्म का पालन करे सात, वेश तीन धर्म का पालन करे, शूद्र एक धर्म का पालन करे, तो वे सब अपने अपने जगह एक है, वे अपनी जगह एक है, तो ऊंचे है कोई नीचा नहीं है इनमें। मर्यादा रखने के लिए जहाँ विवाह होगा, जहाँ भोजन आदि होंगे, जहाँ ये मर्यादा होगी, तो वहाँ मर्यादा में ब्राह्मण ऊंचा माना गया है। ब्राह्मण होगा अपने भोजन बना करके खाएगा, वो दूसरे का नहीं खाएगा। तो ऐसे अब शूद्र है, वो अगर दूसरे की रोटी खाए तो उसको कोई पाप नहीं है, दोष नहीं है। ऊंचे वर्ण वाले होते हैं, जितने भी ऊंचे होते वे ऊंचे अपनी दृष्टि से नहीं है। मार्मिक बात है, जो शूद्र है वेश क्षत्रिय इनकी दृष्टि से ऊंचे हैं, वे अपनी दृष्टि से ऊंचे नहीं, अपनी दृष्टि में ठीक पालन कर दो अपनी जगह ही है। अगर अपने ऊंचा मानते हैं तो वो अभिमान होता है, वो वास्तव में उचित नहीं है। छोटा और बड़ा है परंतु अपनी जगह पूरा है। जैसे घड़ी में पुर्जे होते हैं, बड़े से बड़ा पुर्जा छोटे से छोटा पुर्जा अपनी जगह पूरा है, और छोटे को बड़े की जगह, बड़े को छोटे की जगह घड़ी चलेगी नहीं। ऐसे ही संसार चक्र चलता है, अपनी अपनी जगह पुर्जा पूरा है वो। छोटा पूजा छोटा है तो क्या बड़े पूजेरी जगह लगा दिया जाए, बड़ा है वो छोटे की जगह लगा दिया जाए तो नहीं चलेगा। तो वो छोटा भी पूरा है और बड़ा भी पूरा है, दोनों पूरे हैं। ठीक, अपने धर्म का पालन करते हैं और अपने धर्म से च्युत होता है ब्राह्मण तो शूद्र से भी नीचा माना गया, वो ऊंचा ने ब्रह्म बंधु कहा उसको, ब्राह्मण अधर्म कहा है, ब्राह्मणों में अधर्म। और शूद्र अपना ठीक पालन करता है तो ब्राह्मण से ब्राह्मण होते हुए भी नीचा है, क्योंकि अपनी मर्यादा छोड़ दी है, अपने कर्म छोड़ दिया है। इस वास्ते ये मर्यादा सब ठीक है, दोनों ही बात ठीक है। जहाँ वर्ण धर्म की मुख्यता है, व्यवहार की मुख्यता है, वहाँ वर्ण की मुख्यता है। जहाँ जीव का कल्याण है, उद्धार है, मुक्ति है, वहाँ ज्ञान और भक्ति की मुख्यता है, वर्ण धर्म की मुख्यता नहीं है। अब इसमें शंका तो बोलो। तो ब्राह्मण है वो साफ और कठिन बोले ताड़ना करे तो ब्राह्मण का पूजन ही करना चाहिए। शूद्र श्रेष्ठ हो तो भी ये नहीं कि शूद्र को शूद्र से जने ले लो, ये बात नहीं होगा। अच्छी अपनी कन्या है तो हम शूद्र अच्छा है तो उसको ब्याह दो, ये ब्राह्मण का ब्राह्मण को होता, क्षत्रिय का क्षत्रिय होता, वैश्य का वैश्य, शूद्र का शूद्र, अपनी अपनी जगह ही होगा। वही मर्यादा वही होनी चाहिए। इस बात से छोटा कोई नहीं है। शूद्र लोग जो कहते हैं हमारे छोटा क्यों माना, कि तुम छोटा माना, तुम छोटा मानते हो नहीं छोटा माना, तुम छोटा न मान करके और अपनी जगह मर्यादा में चलो तो आप बड़े हो जाओगे। ब्राह्मण भी अपनी जगह बड़ा चले तो अपनी जगह बड़ा हो जाएगा, ब्राह्मण का अभिमान करेगा तो छोटा हो जाएगा। अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच् भगवान को संसति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। ये बड़ी चीज है, इसका अभिमान बड़ा नीचा माना गया। अभिमान लंबोदर पोवे आज भी संपत्ति है अभिमान। तो ब्राह्मण ऊंचा अपने ब्राह्मण का अभिमान खराब है, ऐसे धन ऊंचा अपने धन का अभिमान खराब है, राजा ऊंचा अपने राजा का अभिमान खराब है, वैराग्य ऊंचा अपने वैराग्य अभिमान खराब है। अच्छे अच्छे गुण है उनका अभिमान हो जाता है तो बोझिल हो जाता है, डूब जाता है वो। इस बात से अभिमान न करके अपने कर्तव्य का पालन करो। आज लोगों में अभिमान हुआ है, अभिमान के कारण ही वे कहते हैं हम छोटे कैसे हैं। तो अभिमान से बड़े हो जाओगे तो डूबोगे जरूरी, भारी हो जाओगे। तो अपनी जगह आप रहो ठीक रहेगा, ये मर्यादा है शास्त्र की संतों में। इस बात से सब ठीक है। और ग्रहण की दृष्टि से ब्राह्मण जो उसे सहना चाहिए। मेरे सामने प्रश्न आते हैं कि महाराज ब्राह्मणों की इतनी महिमा है तो आजकल के ब्राह्मणों की भी है ऐसी महिमा कि पुराने ब्राह्मणों की है? भाई वे पुराने क्षत्रिय वेश शूद्रों के लिए पुराने ब्राह्मणों की, आज क्षत्रिय वेश शूद्र उनके लिए आज के ब्राह्मणों की। ब्राह्मण वे नहीं रहे तो क्षत्रिय तो वे हैं, वेश्य हैं क्या पहले वाले? अब भाई चारों है नीचे गिरे तो चारों ही नीचे गिर गए। फिर एक ब्राह्मण ने क्या अपराध किया भाई, एक शूद्र ने क्या अपराध किया? ये बरोबर ही है, अपनी अपनी जगह है वो ठीक है। इस वास्ते आज के लिए पूजनी है, आज के क्षत्रिय वेश शूद्र के लिए आज के ब्राह्मण पूजनी, पुराने थे पुराने ब्राह्मण पूजनी। एक सज्जन ने कहा कि महाराज ये ब्राह्मण बहुत बड़े हैं, तो क्षत्रिय ने कहा कि ब्राह्मण तो इतनी उसकी बड़ी महिमा है और क्षत्रियों की बड़ी महिमा। तो क्षत्रियों को कहा कि देखो तुम्हारे पूर्व हुए हैं राम जी महाराज, जिसने समुद्र पर पत्थर तरा दिए, आप ये कुंडी भरी हुई है इसमें छोटा कंकर बिता दीजिए, आप क्षत्रिय कुल गए। तो उन्होंने कहा बहुत ठीक है, तो आप ब्राह्मण कुल के हैं वो समुद्र पीजिए कुंडी आप पी जाइए, क्योंकि पत्थर कुंडी तो आप पी जाइए फिर समुद्र में से हुए। तो वो ब्राह्मण थे तो वो क्षत्रिय थे, आज आप ब्राह्मण हो तो क्षत्रिय हैं, फर्क क्या पड़ा? बनी हुई बात है। एक वेश्या थी, उसने कथा सुन ली, कथा सुने वो चली गई, वहां सुनी कि सोमवती अमावस्या के दिन ब्राह्मण को अच्छी तरह से भोजन करावे और खूब अच्छी दक्षिणा दे, उनको प्रसन्न किया जाए तो विमान आता है उनके लिए। भगवान के धाम से विमान में बैठ करके भगवान के धाम में जाती है, विमान आता है। तो उसने देखा कि ये तो काम सीधा सस्ता ही है, एक ब्राह्मण को एक दिन भोजन कराना है, दान दक्षिणा दे देनी है। तो पूछती है कि महाराज आप ब्राह्मण हमारे यहाँ भोजन करो, कौन है कि मैं तो वेश्या हूँ। तो पैसे का अन्न खाते और तेली का और राजा का अन्न खाने लायक नहीं होता, अभक्ष्य होता है। तो इस तरह से उनका अन्न कौन खाए, वेश्या का। तो इस तरह से ना कहते गए। तो अब एक बात आया है कि रसोला स्पर्श कर दे तो अन्न भक्षण नहीं होता, और गर्भ गिराने वाली देख ले तो वो अन्न खाने लायक नहीं होता, दृष्टि पड़ जाए गर्भपात करने वाले की तो वो अन्न अभक्ष्य हो जाता है। तो दृष्टि पड़ने मात्र से वो अन्न खराब हो जाए, तो ऐसे अन्न नहीं खाना चाहिए। तो कहीं पूछा तो कोई ब्राह्मण अपने को मानते ही नहीं, निमंत्रण लेते ही नहीं। तब वो एक दिन विचार किया कि अपने ब्राह्मण कोई बड़ो तो अपने मैं वेश नहीं हूँ, मैं तो क्षत्राणी हूँ, ऐसा बड़ा करके और कोई ब्राह्मण आ जाए तो जिमा दिन स्वर्ग मिल जाएगा। तो आई तो उस दिन क्या हुआ कि एक बहुरूपिया भांड, वो बहुरूपिया ब्राह्मण का तिलक लगाया, ब्राह्मण का रूप धारण किया जा रहा था। तो ये बुद्धि महाराज अमावस्या आ रही है, सोमवती, सोमवती अमावस्या दिन के आप ब्राह्मण हो जाएगा, पांडे हो, ठीक है पांडे महाराज, तो आप हमारे यहाँ भोजन कर लो तो अमावस्या के दिन कर लेंगे, तो महाराज सुबह रसोई बनाऊंगा ठीक तरह से, आप ठीक है दे भोजन कर लेना। तो महाराज वो अमावस्या दिन चले गए, चले गए तो उसने सब तरह से तैयारी कर दी, खीर मालपुआ बना ले, चनी चनी और दूध दही और घी शक्कर सब तैयार कर दिया, जो बड़ा और रसोई बनाई, अच्छी तरह से रसोई बनाई, भोजन किया। अब भोजन किया फिर दान दक्षिणा दी, कपड़े दिए, गहने भी दिया, रुपये भी दिए, दक्षिणा सिर से दी, ब्राह्मण को प्रसन्न करना चाहिए ना, जैसे विमान आता है तो वो जा देखने लगे ऊपर की तरफ ऐसे। तो वे पांडे जी महाराज बने हुए ने पूछा कि क्या देखती हो, कि मैं देखती हूँ सोम होती है सारे दिन, अगर ब्राह्मण में भोजन दिया जाए और उनके दान दक्षिणा ठीक जाए, प्रसन्न किया जाए तो ब्राह्मण की प्रसन्नता से स्वर्ग से विमान आता है, तो मैं ऊपर देखती हूँ। तो तू जैसे कहती है ना, तू क्षत्राणी मैं पांडियो, अगर तू बेशर में भांड, थारे जी में मारे जी में पत्थर पड़े राड, तू तो कहते विमान, कोई पत्थर पड़े मैं ब्राह्मण पर जाऊ जल्दी खसल जाऊ तो ठीक है, कोई पत्थर पड़ो नहीं पड़ जाए बात है, जो ब्राह्मण बनाऊ तूड़ी बड़ी है छतराड़ी, तो दो दो को मिलियो मिलियो पी गयो ठीक तरह से, मिलियो से मिलियो पोगी को ठीक तरह से, जैसे तू छतराड़ी है ऐसे मैं पढ़ी हूँ, तो मैं शायद मैं मान मिल गया दोनों ठीक हो गया। तो भाई ऐसा बहुत ऐसे बहुत ऐसा मेरे ब्राह्मण को नहीं ऐसी बात है, और मैं बताई यार सी मेरे बाण में पारते तो बताई दोनों काम हो गया ठीक है जी बात है। तो आजकल के जमाने में सब जैसे है वो सब ठीक है, सब ठीक है। तो ये वर्णाश्रम की मर्यादा है, वो भक्ति की ज्ञानी की मर्यादा है। अब इसमें शंका तो पूछो, तो ऐसे नहीं ब्राह्मण की कन्या है, ब्राह्मण को ऐसा नहीं मिलता, शूद्र बहुत बड़ा संयम से ज्यादा त्याग तपस्या भजन स्मरण अपना करता है ठीक तरह से, तो ये नहीं कि ब्राह्मण की कन्या शुद्ध वो दे दी जाए, तो वहां ब्राह्मण को ही दी जाएगी, वहां वर्ण धर्म की मुख्यता होगी। तो व्यवहार में तो है वर्ण धर्म की मुख्यता और मुक्ति में है योग्यता की मुख्यता परमात्मा की प्राप्ति के लिए। शरण जी से पूछा कि महाराज कौन ऊंचा है, ब्राह्मण है वो ब्राह्मण सूत्र नहीं है और शूद्र है ऊंचा है, क्या मानना चाहिए? उनके माना तो ब्राह्मण को ब्राह्मण चाहिए, काम लेना चाहिए जो ऊंचा है उससे, मानो तो उसको ब्राह्मण को ऊंचा काम उनसे लो जैसे भक्ति हो सकते हो। मानो मानने में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वैसे ही मानो, परंतु उनकी सेवा करके कल्याण करना चाहो तो वहां पर बंधन नहीं होगा, वहां तो लक्षण जिसमें होगी उसे ही होगा। मानो तो उसे काम लो, उसे काम लो लक्षण में कल्याण तो होगा लक्षणों से, और मानना चाहिए परंधर्म जन्म से, जन्म से माने कर्म से माने, जन्म से ही मानो, मानना तो जन्म से ही होगा, कर्म से कैसे मानोगे। जो कर्म से मानते हैं उनमें नीचे वर्ण वाले तो ब्राह्मण बन गए, पर ब्राह्मण नीचा काम करने वाला वो नहीं बना शुद्ध। जो एक समाज है ना वो कर्म से मानता है जाति, तो कर्म से जानने वाले ब्राह्मण बन गए कई, पर कोई शूद्र नहीं बना। एक वो थे महाराज डूंग जी के साथ में आ गए थे भूरामल जी, वो ब्राह्मण थे दुकानदारी करते थे, तो उन्होंने कहा आप ब्राह्मण हो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो दुकानदारी करता हूँ, वैश्य हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं। एक आदमी मिला ऐसा, दूसरे ऐसे ही मिलते हैं चाहे किसी वर्ण का हो, समझ हो गया मैं तो ब्राह्मण हूँ। तो सभी सभी ऊंचे ही हो गए, कोई नीचा हुआ ही नहीं, अभिमान है ये, तो अभिमान तो पसंद करने वाला है, निर्विमान वाले ऊंचे नहीं मानते। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मेरे को कुछ ही मानो, चाहे ब्राह्मण मानो, अंतज मानो, कुछ भी मानो, तुम्हारी मर्जी है उसे मानो, ना किसी से लेना है ना किसी को देना है, हमारे लोग चूल्हा का कोई चूल्हा कर क्या, वो छोटे ही मानते थे अपने को, बड़ा मानते भी मानते, तो बड़ा तो अभिमान करता है वो छोटा होता है, अभिमान रहे तब निराभिमान ही होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि उसको छोटे का भय लगता है कि छोटा न मान ले, तो भय लगता है तो बड़ा नहीं है। भगवान कृष्ण क्षत्रियों के युद्ध में घोड़े आंकते, घोड़े आंकना क्षत्रिय का काम नहीं है, ये तो सूत का काम है, ये क्षत्रियों का काम नहीं, 18 क्षत्रियों की सेना और क्षत्रियों को आंकते, तो भगवान छोटे हो गए क्या। शनि को बहुत कहा गया तब उसने सारथी स्वीकार किया, तो ये बात है महाराज, सब बड़े हैं, सब भगवत स्वरूप है, श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर माने, सब सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम है, सब सब भगवान है हमारे, तो सब में भगवान को देखता है तो कितना ऊंचा हो गया वो। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर माने, नारायण नारायण, अब इसमें शंका जो बोलो भाई, मानो समाधान नहीं होगा वो तो पूछ लो, गोविंद गोपाल की जय हो। अब तब तो क्या निकला कि आप जहां है वहीं रहे, बनो मत आप, बनावटी ब्राह्मण बनो, ब्राह्मणी बनावटी साधु बनो, ब्राह्मण बनावटी विरक्त त्यागी बनो, बनावटी विद्वान, वो काम नहीं है वहाँ ही, श्रेष्ठ ये कर्मणि अविरत संसिद्धि लभते नर, स्वकर्मणा तव व्यस्य सिद्धि विन्दति, मानव लिखा है स्वकर्मणा तव व्यस्य सिद्धि विन्दति, ब्राह्मण मानव लिखा कोई कह नहीं हो, तो अपना अपना कर्तव्य अधिकार है वही ठीक है, बहन माताओं को अपना कर्तव्य करना है, भाइयों को अपना कर्तव्य प्राप्त करना है, अपने पद अपने वर्ण अपने आश्रम अपनी योग्यता के अनुसार सब अपना अपना काम करे वो पूर्ण हो जाते हैं। कोई कहते हैं राम जी है वो तो 12 कला के है और कृष्ण भगवान 16 कला के है, तो कृष्ण भगवान ऊंचे हुए, ऊंचे नहीं हुए, बरोबर ही हुए। सूर्य वर्ष सूर्य की 12 राशि होती है, तो वहां भी पूर्ण है, 12 राशि पूर्ण है, चंद्रमा की 16 कला होती है, चंद्रमा 16 कला से पूर्ण है, तो दोनों पूर्ण है, पर वो कला और उस गिनती में है, गिनती कितनी हो जाए गिनती में क्या हुआ, चंद्रमा पूर्ण 16 कला से होता है और सूर्य 12 राशि से पूर्ण होता है, तो राम जी भी पूर्ण कृष्ण भगवान ऊंचा जो इस तरह से चारों वर्ण चारों आशु अपनी अपनी जगह ठीक हो जाओ, पूर्ण है और अपनी जगह से च्युत हो गए तो पतन हो गए। हाँ बोलो कोई बात नहीं, बोलो बात चली कि राम जी ने जो है राम जी गृहस्थी थे और गृहस्थों के लिए ब्राह्मण पूज्य है और क्षत्रिय है और वो जो रावण है वो ब्राह्मण था, उसको कैसे मार दिया? उसको अश्वमेध किया राम जी ने, राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया ब्रह्महत्या को मार्जन करने के लिए। अच्छा, पद्मपुराण रामाश्वमेध आता है पद्मपुराण बड़ा विस्तार से। एक बार वो जब भगवान राजा बन गए उस समय में बहुत ऋषि मुनि सब इकट्ठे हुए और कहा कि महाराज आपने बहुत ठीक किया, जो ये रावणम लोक रावणम लोगों लड़ाने वाला कंटक आपने निकाल दिया, बड़ा अच्छा किया, सब देवता और सब प्रजा ठीक रह गई, ऐसे प्रशंसा करी। तो तुम्हारा ब्रह्म हत्या को दूर करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, अश्वमेध यज्ञ करो तो ब्रह्म हत्या छूटेगी। तुम आप आ ही गए हो हमारे में, अश्वमेध यज्ञ कराओ। तो निमंत्रण दिया और अश्वमेध यज्ञ किया राम जी ने ब्रह्म हत्या से पूर्ण होने के लिए, पवित्र होने के लिए। रामाश्वमेध बहुत अच्छा, बड़ा बड़े पाताल खंड में पद्म पुराण में कथा आती है, बहुत सुंदर, कैसी कैसी सुंदर कथा है उसमें रामाश्वमेध। पद्म पुराण छप गया है आजकल, गीता प्रेस में पद्म पुराण अंक निकला था ना, अब पुस्तकाकार में पद्म पुराण पूरा छप गया है। अलग से भी कहते रामाश्वमेध अलग छपा हुआ है, बहुत सुंदर छपा हुआ, बड़ी सुंदर सुंदर कथा है। राम जी का घोड़ा फिरा है, घूमता गया है वो, ये महाराज वहां लवकुश के सामने गया तो पता लगा, पकड़ लिया, सब हार गए लवकुश है। वहां लव खेल रहा था, ऋषि बालक थे बहुत रहे और खेल रहे, वो घोड़ा आया, घोड़े को देखा, घोड़े को देखा तो घोड़े के सिर पर सोने का पत्र लिखा हुआ था, सोना का पत्र है, उसमें लिखा हुआ था कि महाराज आदि आज श्री रामचंद्र जी महाराज यज्ञ करते हैं, उसका यज्ञ का घोड़ा है, ये घोड़ा जहाँ जाएगा वहाँ सब लोग पराजित माने जाएंगे और वो सब भेंट देकर भगवान राम जी का आवे, और कोई जो अपने को श्रेष्ठ अच्छा मानता है और अपना पराजित नहीं मानता है तो घोड़े को पकड़े, उसे युद्ध किया जाएगा। तो लव खेल रहा था, बच्चे ही रहे सभी ब्राह्मणों के बालक खेलते से बोले ये युद्ध करना है तो हमारे पिताजी हमारे गुरुजी ने कहा है कि युद्ध की चुनौती हो तो क्षत्रिय को कभी नचना नहीं चाहिए, तो हमारे कहा तुम क्षत्रिय हो, ऐसा बाद में बाबा ने कहा हमारे को तो हम क्षत्रिय हैं, तो युद्ध की चुनौती हम तैयार हैं, घोड़े को पकड़ लिया। तो अगर छोकरे क्या करते हो तुम समझते नहीं हो, घोड़े को कैसे पकड़ा है, क्यों क्यों पकड़ा है, कैसे पकड़ा है, तो कैसे कैसे युद्ध की चुनौती लिखी है, तो चुनौती है तो हम क्षत्रिय बालक हैं, है कि तुम मारे जाओगे, छोड़ दो बचपन मत करो, कि बचपन क्या बात है, बचपन क्या बात है, युद्ध करो, और हमने पकड़ा है, युद्ध की चुनौती आ जाए तो हमारे गुरु महाराज ने कहा है आहू तो न निवृत्ते थे द्यूता दे वीरण आदे वीरण से कभी जो आओ युद्ध करो तो उसके सामने पेश कभी नहीं दिखाना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, युद्ध की चुनौती है तो हमने स्वीकार कर ली, युद्ध करो। फिर महाराज युद्ध करने लगे, उस समय शत्रुघ्न जी साथ थे और भरत का पुत्र पुष्कल था, ये साथ गए थे। जब रवाना हुए जो शत्रुघ्न को साथ भेजा भगवान राम जी ने, सब जगह घूमे, बड़ी बड़ी बड़ी कथा, बड़ी सुंदर सुंदर कथा, बड़ी सुंदर स्वामी कथा है। तो भी शत्रुघ्न जी साथ में थे, तो महाराज वो कालजित था सेनापति, वो सेनापति कहता है बच्चे तुम मर जाओगे, ऐसे कि मर जाओ क्या बात है, घोड़ा पकड़े तो गए महाराज क्षत्रिय है हम, युद्ध की चुनौती हम तो सह नहीं सकते, हम तो युद्ध करेंगे, समझाए बुझाए माने नहीं, कहा जे तुम नीचे खड़े हो हम रथ पर है तो क्या आप बार करो, घोड़ा तो हमने पकड़ लिया, अब बार तुम करो, हम क्यों करें, हमने तो घोड़ा पकड़ लिया, हम नहीं रहे घोड़ा, जाओ तुम उसको कह दो राम जी को, किस गाय का राम जी का घोड़ा है, तो बोला अगर राम जी का घोड़ा है तो हम युद्ध करेंगे, फिर तो जरूर करेंगे, क्योंकि राम जी से हमारे कुछ भैया को बात पूछनी है, कुछ कहता है कि तुमने पति प्रता सीता का त्याग क्यों किया, तो ये बहुत पूछने है, ये पता नहीं था कि ये माँ हमारी सीताराम की बेटा, ये पता नहीं था। तो हम पूछे गौर जवाब, तो अब कैसे बुलावे हम, वहाँ कैसे जावे हम, तपस्वी जंगली वो राजा के पास कैसे जावे, अब बता हो गया, अब आओ युद्ध करो, तो राम जी को आना पड़ेगा, फिर बातें पूछेंगे उनसे, मिलने का बड़ा बड़ा सुंदर मौका है, हम युद्ध करेंगे। फिर युद्ध किया महाराज, ऐसा घमासान युद्ध किया जो छका दिए सबको, दूसरा जो घायल करके पढ़ा दिए सब, पड़े सैनिक सबके सभी शत्रुघ्न जी आए, उन्हें कह रहे क्या करते हो, तो कौन हो घर में, तुम राम जी हो, मैं राम जी नहीं हूँ, राम जी का छोटा भाई शत्रुघ्न हूँ, तो तुम जाओ यहाँ से, तो राम जी को भेजो, हमारे राम जी से बात करनी है, यदि बातें कर लेंगे हम घोड़ा, घोड़ा देंगे नहीं, घोड़ा तो दे तो जीत कर ले जाओ, घोड़ा देंगे नहीं, घोड़ा तो हमें बंद नहीं यार, घोड़ा नहीं देंगे, तो युद्ध करो, युद्ध तैयार, युद्ध में हम युद्ध तैयार हो गए, युद्ध किया, उनको गाल कर दी, घायल कर दिए। तब घुड़सवार भगा गया वहाँ, राम जी यज्ञ में बैठे थे, जाकर कहा महाराज ऋषि बालक दो ऐसे तेज आए हैं जो बड़ा शत्रुघ्न जो घायल, शत्रुघ्न को घायल कर दिया, शत्रुघ्न को क्या शत्रुघ्न के, और सब मूर्छि पड़े हैं महाराज, कोई सामने खड़ा नहीं है, तो बात क्या हुई, फिर महाराज सब गए शत्रुघ्न जी, तो फिर लक्ष्मण जी गए मैं जाऊंगा, तो कहता है राम जी ने कहा लो भाई सेना भेजो लक्ष्मण के साथ में, लक्ष्मण जी के महाराज मेरा निरादर मत करो, ये तो छोकरे हैं उनके सामने सेना क्या करेगी, मैं काफी हूँ महाराज, गए सामने महाराज छक्का छुड़ा जो उनको मूर्छित कर दिए, फिर सेना गई उनको मूर्छित कर दिए, फिर भेजा महाराज लक्ष्मण गया, फिर नहीं आया भरत गया, फिर हनुमान जी सुग्रीव इन साथ को लेकर के सेना लेकर भरत जी गए, भरत जी कहते रहे छोकरे क्यों मरते हो तुम, कि बर्थडे क्या बात है, घोड़ा पकड़ के दे दो, तुम राम जी हो, लक्ष्मण जी पूछ, मैं राम जी नहीं हूँ, मैं राम जी का छोटा भाई भरत हूँ, तो जाओ तुम, हमारे राम जी से बात करना है, उनसे लड़ाई करेंगे, घोड़ा नहीं छोड़ेंगे, भरत जी को ही घायल कर दिया, और सुग्रीव को भी, और हनुमान जी को बांध दिया, हनुमान जी को बांध करके सब बात पर मन खड़ा कर दिया। हनुमान जी ने विचार किया कि बात क्या है, छोटे से बालक इतने कैसे, उन्होंने ध्यान किया, उनको पूछा, उन्होंने तुम कौन हो, किसके लड़के हो, कहते क्षत्रिय की जात, जात से पता नहीं लगता, हाथ से पता लगता है क्षत्रिय का, क्षत्रिय जात पूछ रहे, ये क्या बात है, कोई विवाह करना है, जात की बात पूछ रहे हो, ये पूछ जाएगा, सबके छक्के छुड़ा दिए महाराज। तो हनुमान जी ने देखा क्या बात है, तो हनुमान जी ने ध्यान किया कि किसके बालक है, तो भगवान राम जी सीता जी के ध्यान रख गया, चुप हो गए, बांध दिया उनको, गए मुझे महाराज जाओगे, छोड़ो हरा दिया, राम जी को बुलाने के लिए गए, जहाँ से खबर दी कि ऐसी बात है, इतने में रोटी आ गई सीता माता ने, उन्होंने कहा नहीं सीता माता को मत कहना कुछ भी, सीता माता है वो देखी कि बच्चे कहाँ लड़के है, मर जाएंगे कहीं, नाम करना नहीं, तो ये रोटी भेजी, उसे वहां काम कर दे, रोटी भेजी, रोटी आई जो हनुमान जी रोटी खाओगे, तुम तो भाई सुग्रीव के मंत्री हो, राजदिना में बढ़िया बढ़िया हो, हम तो तपस्वी है, हमारे तो साधारण रोटी है, ये बांधे खड़े इनको छोड़ कर हम रोटी कैसे खाऊंगा, ये तो बांधे खड़े गए, तो इनको खोल दो, खोल दो तो कि ये चंचल है महाराज, खुद में ऊपर करेंगे, तो भाई बोले नहीं ये करेंगे, इन्हें क्या था मैंने सुनी है सुग्रीव की हनुमान जी की बड़ी महिमा गुरु जी ने गाई है, रामायण हमने सुना है, उस रामायण में इनकी महिमा आई है, ये ऐसे नहीं है, ये बड़े स्वामी भक्त है, और छोड़ दो ये भी उद्यमता नहीं करेंगे, ये तो हमारे दास बन गए, तो खोल दिया आए जितने इतने में राम जी आ गए, उधर से रोटी खा ही नहीं सकेगी कितने, महाराज राम जी ने आकर कहा कहे छोकरे तुम क्या कर रहे हो, क्या करते हो, ससुर उठाओ बात क्या करते हो, ससुर उठाओ, क्या तुम कैसे बालक हो, तुम्हारे पर हाथ नहीं चलता है हमारा, क्या आप भी कोई मंत्र जपते हो, मोहनी मंत्र ना, आप पर भी हमारा हाथ नहीं उठता, क्या करे, हमारे ससुर उठता नहीं है, क्या करे, सवाल जवाब हुआ, तुम देखते तो बच्चे हो बड़े तेज बोलते हो ऐसे, तो ससुर उठाओ, ससुर उठाओ, धनुष बाण उठाओ, ऐसी बात वाल्मीकि जी आ गए, वाल्मीकि जी महाराज क्या है, बच्चे है ये बाल हट है, आप क्या कर रहे हो, बच्चे हैं कृपा करो, और वो कहते हो ये राजा है, तुम जानते हो नहीं, राजा राम जी है तो राम जी से मैं कुछ भैया को बात पूछनी थी, बात पूछो। उसने कहा आप महाराज आपसे हमारे बात मिलना और बात करनी थी। तो क्या बात है कि महाराज आपके खुद के हृदय में सीता सती परम पवित्र है ये आप जानते हो, अरे आपका पूरा विश्वास है, फिर उसका त्याग किया तो कैसे किया, ये कौन सा धर्म है, किस धर्म का अनुष्ठान है? तो कहा ये राजधर्म है। कि राजधर्म क्या होता है? कि राजधर्म ये प्रजा के लिए अपने प्यारे से परे अंग को काट सकते हैं। कि राजा होता है वो राजा राजा कहलाता है, वो प्रजा का राजा होता है तो प्रजा को रंजन करता है, सब प्रजा सुखी हो जाए, प्रजा प्रसन्न रहे। तो प्रजा के में ये प्रसन्नता में दोष आ गया है कि राम जी ने सीता जी को वहां रख लिया, रावण के यहाँ रही पीछा रख लिया, इस वास्ते उनकी प्रसन्नता के लिए राजधर्म है। वशिष्ठ जी वो क्या भाई ऐसे मत करो, देखो तुम इनके सामने हो, राजा होता है सबका पिता होता है, इस वास्ते इसके सामने अनुष्ठान ठीक नहीं है, ये पिता है, तुम पिता का अपमान करते हो, सामने युद्ध करते हो, तो नमस्कार करो, माफी मांगो। माफी मांग ली, माफ करना महाराज, हमने तो वो युद्ध की चुनौती देकर हमें किया है, हम कोई राजा जैसी बात नहीं है, मिलना था इस तरह की बातें हुई है। ऐसा रामकृष्ण के तो बहुत विचित्र है, अनेक मुनि की बात आती है, कई मुनि तो महाराज ऐसे महाराज निकले। नारायण नारायण।